PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan Cerita Jimat. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Cerita ini dikirimkan oleh Lili yang ada di Cepu dengan judul Jai Langkung. Nalika iku aku isih sekolah STM kelas 3. Kemis malam Jumat, aku, Wawan, Heru, Ardi, lan Gun lagi kumpul ing omahe Agus lan lagi nonton film horor sing judule Jai Langkung. Sabubare nonton film Jai Langkung, kanca-kanca ngrembug njajal gawe Jai Langkung. Karepe pingin buktekno yen Jai Langkung iku bener-bener ana utawa iku mung rekodayane film. Agus banjur njupuk jebor lan rinjing ana ing omah mburi. Jai Langkung digawe banjur kanca-kanca maca japa mantra sing kaya ana ing film. Bola-bali japa mantra diwaca, Jai Langkung ora gelem teko nganti judheg Heru ngomong. Wah, wah, wah, Jai Langkung kok ora gelem teko. Apa menawa wae ing jero omah iki ora ana demit. Wis, ngene wae. Gelem apa ora kabeh nyeluk Jai Langkung ana omah suwung ing pinggir desa cedhak kuburan kae. Konco-konco podo budal menyang omah suwung sing ana ing pinggir desa cedhak kuburan. Sak tekone ana kono, Wawan banjur ngomong. Piye iki? Sida nyeluk Jai Langkung ana ing jero omah suwung iki, Pran? Jawabe Agus. Ya jelas sida, wis kadung tekan kene. Ingeti omahe gedhe sing model kuno gawe awak merinding. Amergo genthenge padha pecah. Papan lan gedheke akeh sing padha pretel. Ing pinggir omah suwung iki akeh alang-alang lan rawatan sing padha mrambat ana ing pinggir gedhe. Ing mburi omah ana wit nangka lan pring sing ketel banget. Alon-alon aku karo kanca-kanca mlebu ing jero omah suwung liwat jendela. Jebule ing jero omah suwung iku akeh kamari. Nanging ana salah sijining kamar sing digembok lan ora bisa dibuka. Lampu semprong banjur disumetardi. Jai Langkung banjur tak pondong lungguh silo karo konco-konco ngubengi lampu semprong. Konco-konco bareng-bareng moco jopo montro sing koyok ono ing film. Jai Langkung, Jai Langkung, di sini ada pesta, datang jemput pulang terantar. Ah! bila bali donga diwaca nanging Jailangkung ora teko-teko. Nganti jengkel banjur Jailangkung tak gletakno ing lemah ora dinyono. Ana swara wong watuk saka pojokan omah. Rasane jantungku ndredeg, awakku merinding lan kaget nalika ana wong ngadeg ing pinggir lawang nguri. Ora aku wae sing dredeg kabeh kanca-kanca ngadeg arep padha mlayu. Nanging wong sing ngadeg banjur ngomong, wis, ora usah padha mlayu. Iki aku manungsa ora demit. Krungu swara iku mau kabeh kanca-kanca padha mandeg ora sida mlayu. Heru sing bocah kemlite lan petita-petiti banjur ngomong, "Oh alah, lek slamet. Tak kira kowe demit. Lah wong rambutmu dawa kriting jemblung kaya sin gendar, gawe aku karo kanca-kanca girap-girap wae." Jebule wong sing ngadeg kuwi lek slamet to. Anake Mbah Jito, wong sing pinter ing kampung iki. Lek Slamet banjur ngomong, "Lagi la opo bengi-bengi ning omah suwung iki?" Heru banjur jawab, "Aku lan kanca-kancaku lagi nyeluk Jalangkung, nanging Jalangkung ora gelem teko." Lek Slamet moro karo ngomong lan nyekel Jalangkung. "Yo jelas ora bisa lah, Jalangkung iki geden sirah lan kabuten awak. Wis ngene wae, aku jukukno irus lan anting cilik mengko tak gawekno Jalangkung, nanging barang iku mau kudu barang colongan. Aja lali karo nggawa menyan utawa minyak wangi." Wawan karo Gun banjur mulih jiko anting lan iris ing omah. Aku Heru Agus Lanik Slamet ngenteni ana ing masuwung iku. Ing jero omah suwung iku akeh swara glodakan lan swara-swara tekek padha negel. Ing mburi omah kaya-kaya swara manuk gluk lan asu padha jubuk. Sak tenane aku wedi, nanging ana Lek Slamet atiku srondo ayem. Wengi iki hawane adem banget, cahyaning bulan katon padang nerajang genteng-genteng omah. Ora pati suwe, Wawan karo Gun teko nggawa barang sing dikarepake Lek Slamet. Diobong Lek Slamet irus lan anting ditaleni digawe Jalangkung. Lek Slamet banjur silo sendaket madhep ngulon, ambune menyan nyegrak banget ana ing irung. Awakku ndredeg kabeh mergo saka kekaduan. Swara asu padha njuguk, swara tekek lan manuk padha negel. Lek Slamet banjur maca donga nembang kaya Pak Dalang, swarane grok kaya wong tuwa. Sukmo, sukmo linuih kang ana jagate pewayangan. Ngundang sukmo nglemboro kang tri jagate pewayangan. Sukmo nglemboro kang ratoni jagate lembut, metuo ingsun pingin ketemu. Sakwise Lek Slamet nembang maca donga iku mau, banjur Lek Slamet maca donga bola-bali. Jalangkung, Jailangkung, jai nebo sukmo nglemboro. Neng kene ana pesta raja, Jailangkung nang teko. awakku merinding bareng lek slamet maca donga iku mau. Jae langkung sing tak mangku tak rasa-rasake saya suwe-suwe abot kaya-kaya ana sing manggon ing jero anting sing tak pondong iki. Aku lan kanca-kanca gumun lan kaget. Iro sing digambari mripat loro, irung lan lambe iso ubah lan gedhek-gedhek dhewe. Pertondo Jae langkung wis gelem teko. Banjur lek slamet takon, sinten ingkang rawuh niki? Jae langkung ubah-ubah dhewe karo spidol sing wis ditaleni banjur nulis ana kertas tulisane jenenge Raminah. Banjur lek slamet takon meneh, apa kowe wis suwe manggon ing omah suwung kene lan sebab apa kowe manggon ing omah kene? Jae langkung nulis, wis 23 taun aku manggon kene. Yen aku mati amarga kendhat. Jae langkung nulis sebab matine goro-goro kendhat. Lek slamet banjur takon meneh, sebab apa kowe kendhat ana omah kene? Apa iki omahmu? Jawabe Jae langkung lewat tulisan, iki omahe Pak Lekku. Biyen aku saka desa arep golek gawean. Nalika nginep ing kene, yen bulik ning pasar aku diperkosa Pak Lek. Tak kira kendhat bisa ngrampungi masalahku. Nanging awakku malah kesasar ing jagate lelembut. Slamet meneh, apa sak liyane kuwe ana meneh sing manggon ana omah suwung kene? Jawabe Jae langkung lewat tulisan, ana jin tuwa sing jempor jenenge Suralempok manggone ana ing wit nangka mburi omah. Lek Slamet banjur maca donga alon-alon karo ngomong, wis kowe ndang bali ana ing jagat meneh, muga-muga arwahmu tinggal ditampa Gusti. Jae langkung sing tak pondong bali enteng meneh, banjur nglimpruk ora duwe daya. Banjur lek Slamet ngomong, wis kowe nang bali kabeh saiki iki wis tengah wengi. Sadurunge bali aku lan Heri njaluk warah carane nyeluk Jae langkung. Liyo dino jam 11 wengi aku, Wawan, Heru lan Gun karo Agus duweni rencana meneh, yaiku arep gawe Jae langkung sing ana ing kuburan bayi panggonane sak pinggiring sawah. Kabeh kanca-kanca padha mlaku mara ing kuburan kono. Oh. gugup kaya-kaya saka kekaduan krungu swara manuk gagak. Rasane awakku merinding kabeh. Sak tekane ana ing kuburan bayiku menyan banjur diobong. Lampu teplok utawa lampu semprong uga disumet mawan. Sak cedhak ing panggonan kono ketok padhang. Wit asem loro sing ana ing pinggir kuburan uga ketok. Sak cedhake wit asem loro sing gedhe-gedhe kono ana sumur tuwa tinggalane londo sing saiki banyune wis ora dicukupi meneh. Amarga ceritane wong tuwa dhisik ing sumur kono tau dinggo bunuh diri. Ora mung iku wae akeh wong sing diruwi bangsa lembut sing ana ing kono. Ana meneh sing diruwi ula sing gedhene sak glugu. Nyegrak irungku mambu menyan sing diobong heru. Jelangkung sing digawa Gus banjur diwenehke aku. Sakwise jelangkung tak pangku heru banjur maca donga nembang sing wis diwarake lek slamet. Sangkun Sat Sukmo, Sukmo linuwe kang ono jagate pewayangan, ngundang Sukmo ngemboro kang ratoni jagate lelembut metuwo ingsun pengin ketemu. Sakwise Heru maca donga sing mirip dalang, banjur kanca-kanca bareng maca donga. Jai langkung, jai langse, jai nebo, Sukmo nglemboro, neng kene ono pesta rojo, jai langkung nang teko. Naliko iku uluku padha ngadeg jemborok, sirahku rasane gedhe saya merinding meneh swara asu jukuk meneh ora gelem leren ndredeg lan gemeter rasane naliko jalangkung sing tak cekli abot banget lan mobat-mobit nganti aku kualahan mondong. Heru banjur madhep ing jalangkung karo ngomong, "Hei, sapa sing wis teko iki?" Jalangkung ora gelem nulis malah polah mobat-mabit. Heru banjur takon meneh. Terus Jailangkung gelem jawab nganggo tulisan, "Sopo kowe wani ngundang aku?" Heru langsung jawab, "Aku Heru, arep njaluk nomor togel." Jailangkung nulis, "Aku gelem menehi nomor togel, nanging kudu ana syarate." Heru jawab karo nyentak, "Syarate apa?" Jailangkung nulis meneh, "Njaluk getihmu sak batok lan sirahmu." Heru banjur ngomong meneh, "Wis rasakakan polah kowe. Padune kowe ora iso menehi aku nomor. Aku arep golek lan nyeluk demit sing menehi nomor. Wis, kowe ndamere." Jailangkung ora gelem nulis sapa-apa lan ora gelem ngalih. Jailangkung mung polah terus nganti aku kualan. Heru banjur ngomong meneh karo nyentak, "Kowe gelem mere apa ora?" Jailangkung langsung dicekel Heru lan diuntang antingke ditatapno ning wit asem. Sing gemletak jebule iso ngadeg dhewe lan pencolotan. Aku kaget campur wedi. Kanca-kanca padha ngadeg. Jailangkung iku banjur pencolotan marani Heru. Heru malah tambah ngawur meneh nalika Jailangkung pencolotan ana ing ngarepe Heru. Heru malah nyaduk Jailangkung iku nganti tekan ado. Ora nyono ing dhuwur wit asem krungu swara wong guyu cekakakan. Oh! anjlok saka dhuwur. Heru wis ngletak kesurupan lan greng-greng kaya macan. Ardi uga kesurupan lan nangis dringing. Aneh, aneh meneh Gun kesurupan wong gagok. Nalika iku aku lan Agus bingung. Aku arep nulungi wedi yen mengko ketut kesurupan. Suara Ardi lan Wawan banter banget karo brok-brok. Suara Subaung lan Manuk Gagak ing dhuwur banter banget. Suara angin sing banter nerai pring-pringan. Rasane sikil kuabot lan ora bisa diobahi. Ora ngerti sapa ngendi Mbah Bayan banjur teko karo ngobat ngabetke teken nganggon sumingkir demit-demit sing wis ngleboni bocah-bocah. Opo kang olodo lungo, opo sing ora becik sumingkir, sumingkir, sumingkir, sumingkir, kabeh kang ora becik perlu sumingkir semokene, sumingkir. Wawan sing kaya kesurupan ula sing dlosoran banjur sadar lan nglimpruk ora duwe daya. Ardi uga ngono. Nanging Gun lan Heru isih ngreng-ngreng kaya macan. Nalika Mbah Bayan nyebulan maca donga ana ing ngarepe Heru. Heru lagi sadar. Semono uga Gun uga langsung ngletak kaya wong semaput ora duwe daya. Sawetara suwe nalika bocah wis padha sadar kabeh, Mbah Bayan ngomong karo muring-muring. Kowe iki kabeh padha ngawur. Panggonan iki ora panggon sak baine lan ora panggonan dolanan. Demit lan bangsa lembut kuwi padha nglumpuk ing kene. Padha isih eling kabeh apa ora yen anake Lek Darno kesambet nganti saiki isih edan ora mari-mari. Apa kowe kabeh pengin kaya ngono? Wis kowe kabeh nang padha mulih. Kabeh ora enek sing wani mbantah. Banjur aku karo kanca-kanca langsung mulih nganti saiki aku ora wani dolanan ngono-ngono kuwi meneh. Iki pengalaman sing alami naliko aku isi sekolah. Salam kanggu pemburu misteri sajian malam Jumat. Soko aku Lili ing Cepu bersama tim Jimat.